Младият, възрастният и старият. Утринно слово от учителя, държано на 11 февруари 1934 година в София. Прочете се пета глава от Лука. Прочетете 115-та страница от Пътя на ученик. Препятствията между старото и новото седят в меховете. Старото може да се вмести в един стар мех. Новото, като го турите в един стар мех, мехът не може да издържи. Следователно, за новото вино се изисква нов мех. Според тогавашния обичай, за да може да издържи новото вино, когато то ферментира. И всяко едно ново учение, което влиза в света, не може да се побере в старите форми. Затова и малките деца, когато растат, правят им нови дрехи. Детето не може вече да се събере в старите си дрехи. Вие не можете да вземете едно възрастно дете и да го турите в старите му дрехи от петата му година. Нови трябва да му ушиете. Казвате, тези дрешки много му приличаха, но нови трябват. Някои хора много се омъчняват от новото, понеже новото като дойде, трябва да направят преобразование, трябва да му намерят място. Новото като дойде, то дава друг тон. Защо има свада между свекървите и снахите? Първата е старото, а снахата е новото. Винаги свекървата не е доволна от снахата. Тя казва, тази снаха откакто иде разбъркани дума. Естествено, трябва да се разбърка този дом. Ще вземете духовната страна. Силата на човека седи в онова разположение да учи. То е едно здравословно състояние. Някой не иска да учи, не иска да работи, не иска да мисли. Той иска да мисли за обикновени работи, но то не е мисъл. Стане сутрин, мисли какво да яде. Утре стане пак същото. Еднообразна храна. Какво ще ядеш? Или прясна пита, или точено, или мекици. Ден, два, три, станеш сутрин, мислиш какво ще ядеш. Тази е еднообразна работа, тъй че след 20 години вече ще се специализираш. Както един учител, който 20 години е преподавал в гимназията, знае математика на изуст. За учениците е добре, но за учителя не е добре. Щом почне материалът да се повтаря, учениците ще печелят, но учителят нищо не печели. Старите християни сега губят, понеже почнаха да преповтарят с новите. Новите има защо да вървят в пътя на старите. Има известни пътища, общи за всички, но методите и начините, по които човек трябва да влезе при Бога, не са едни и същи. После, различни са разбиранията на хората за Бога. Ако се направи една анкета, в Америка често правят такива анкети, ще разберете колко различия има. Някой път някои хора не изказват лични становища, но чели опитността на някого и казват, аз така и така мисля. Но излагат една чужда опитност. Някой път се преплитат чужди мисли, чужда опитност. Не е лоша тази опитност, но опитността на един не е опитността на друг. Той може да я използва до някъде сам. Ще се стремите да имате една ваша собствена опитност, която е важна за самите вас. Аз говоря за опитността като един непреривен процес. Да имаш една опитност, втора, трета, четвърта. Но всички те ще съставляват едно цяло и ще внасят известна светлина в развоя. В живота е същото. Има живот на децата, има живот на младите, живот на възрастните и живот на старите. Това разпределение може да сложите така. Има философия на младите, на възрастните и на старите. Философията на младите се стреми към философията на възрастните, а философията на възрастните се стреми към тази на старите, които са най-високите върхове. Младият живот се стреми към възрастния, възрастният живот се стреми към стария, а старият живот се стреми към Бог. Умирането, то е едно ликвидиране, освобождаване от всичко ненужно. И ще се върнем пак с една придобивка. То е божественият живот. Старият трябва да умре, да се откаже от старото и с онова, което е събрал, да се върне в онзи живот, който осмисля всичко. Божественият живот, това е смисълът. Някой ще каже, какво е божественият живот? Като идеш, ще го видиш. На детето никога не можеш да разправиш какъв ще бъде животът на възрастния. Детето като дойде в тази фаза, ще те разбере. И на един възрастен не можеш да разправиш какъв е животът на стария. Като дойде до този живот, ще го опита. Само старият познава живота на детето и на възрастния. Като млад казва, така мисля. Като възрастен, така. Като стар, така. Трите фази старият вече ги има, а младият има само двете фази, като тези на възрастният и на старият седят пред него като едно бъдеще. Старият ги е реализирал. Но и старият има нещо, което не знае. Той не знае как ще умре и това го плаши. Как ще дадеш душата си на Бога? Ако душата е излязла от Бога и аз трябва да я дам, какво трябва да ме плаши това? Защо човек трябва да се плаши, когато трябва да даде душата си на Бога? Може би и хората имат съвсем материални понятия. Ти даваш коня си на приятеля си и се страхуваш да не би приятелят ти да не ти го върне. Но ако този твой приятел ще върне коня ти, какво има да се плашиш? Някой път старият се плаши и вие се плашите, да не би вашия живот и вашата философия, като влезете в голямата река на божествения живот, да се изгуби, да изчезне някъде. Единственото нещо, което трябва да държите в ума си всякога, кой трябва да живее? Ние или Бог? Преди нас живее Бог, и след нас пак той. А ние? Той, което е било преди нас и той, което ще бъде след нас, то е реалното. Ние сме една преходна форма. Не се спирайте на себе си. Всеки човек така може да се спре и да се спъне с въпроса, какво ще стане с мен? Нищо няма да стане с теб. Нито ще изгубите, нито ще спечелите. За какво има да се плашите? Пак не сте доволни. Най-лошото, което може да ви се случи, то е следното. Нито ще спечелите, нито ще изгубите. Ама казва, аз не искам така. Значи при това положение не сте доволни. Право е. Човек, който мисли за великия Божи живот, нищо няма да изгуби. не само няма да изгуби, но ще спечели. И трябва всички да се радвате, че животът така се развива и човек се мени. Ако детето не може да се освободи от старата детинска форма, не би могло да опита живота на възрастния. И ако възрастният не може да се освободи от своята форма, не може да опита живота на стария. И ако старият не може да се освободи от старата си форма, не би опитал божествената форма. А щом влезе в божественото, то е вече изяснение на онзи пълния живот. И тогава ще разбереш какво отношение имат хората едни към други. Най-първо ще гледате да се освободите от вашия неестествен страх. Страхът от какво проистича? Страх не е да изядеш някое ядене. Не от яденето те е страх, но от последствията. Страх те е да се качиш на някой кон. Не от коня се страхуваш, но от последствията се страхуваш. Дали ще върви този кон както ти искаш или ще кухне да бяга. Вземаш пари на заем. Страхуваш се. Не знаеш последствията. Такава голяма е липсата, че няма да можеш да ги платиш. Всякога нас ни е страх от известни условия и често си задаваме въпроса какъв ще бъде краят на живота. Ако си млад, две неща има. Ще остарееш. Старият ще умре. Младият ще остарее и старият ще умре. Или другояче казано, младият ще отиде при стария, а старият ще отиде при Бог. Какво лошо има в това, ако младият иде при старият и старият иде при Бог? Той ще се върне у дома си. В смъртта нас ни е страх от митническата станция. Той, което носим, ще мине през митницата. Той, което сме придобили от този свят, ще ни го вземат. Това ни безпокои. Онези митничари са строги и всичко вземат. Да не останем с прасни ръце, от това се страхуваме. Не ни е страх от смъртта, а от митничарите. Разликата между праведния и грешния е, че грешникът носи много кувари, а умният, праведният, носи много малко кувари. Малко куфърче, едва някоя и друга кърпичка, някои малки пособия и да му ги вземат, казва, и без тях мога. Праведният преди време е пренесъл богатството си, не го носи сега със себе си. Мисълта, която трябва да държите, е следната. Човек трябва да расте. Младият трябва да стане възрастен, възрастният стар и старият да отиде при Бог. То е само външно нахвърлено, но то е цял един красив процес. Няма по-хубаво нещо от това да разбере човек какво значи да идеш при Бог. То е най-красивият свят. Но само здрави крака да имаш, мазоли да нямаш и ревматизъм да нямаш, гръбнакът ти да е здрав. На земята знаем здравите крака, а в духовния свят означава добродетели да имаш. Щом нямаш добродетели, страдаш. Справедлив трябва да си. Ако не си справедлив, пак ще страдаш. Ако нямаш милостиво сърце, пак ще страдаш. Трябва да имаш един отличен ум, който мисли хубаво. Ако не мисли правилно, ще страдаш. Трябва да имаш нещо, с което да се занимаваш. Човек трябва да бъде добър. Доброто е една реалност. Доброто е сила на човека, капиталът, с който в дадения случай той разполага. И ако някой път се усещате слаби, трябва да знаете в кое именно сте слаби. В доброто ли, в правдата ли, в милосърдието ли или в своята мисъл? Човек трябва да бъде силен. Не самоуверен, но като дойде опитът, да покаже, че е силен. Когато човек повярва, че носи доброто, няма по-хубаво нещо от това. Понеже се намирате сега на земята, в живота има едно противоречие. Ние разграничаваме хората на богати, бедни и сиромаси. И богатите, и сиромасите се намират под един закон. Кой е богат? Човек, който веднъж се оплел в една материална форма, той е в голямо ограничение. Аз считам хората за затворници. Едни са с железни бокали, други с дървени, някои са златни, други са с сребърни вериги. Питам. Ти можеш да се радваш, че твоите вериги са златни. Ограничението си е ограничение. Дрънкът. Казвам. Дрънкът, но златно дрънкът. Някой ще каже. Твоите вериги са от желязо. От каквото и да е направено едно ограничение, то е ограничение. Трябва един ден да се почувстваш свободен. Важна е свободата. И когато се почувстваме един ден свободни, то е вече живот. Когато се снемат тези ограничения, някои от вас ще мислят, че са свободни. Ако сте станали свободни, по-хубаво това състояние няма. Но по някой път сте свободни, тъй временно. В старото време, когато отиваха да проверяват бокаите на затворниците, снемаха ги и ги прегледат да не би затворникът да ги е припилил. Ще му отключат бокаите, ще го проверят и в той време той мисли, че е свободен. Но след това пак му ги турят. Но един ден може да излезете от затвора и да хвърлите бокаите. Аз бих ви препоръчал на всички ви да хвърлите бокаите. Ако Петър чакаше по естествен път да му снемат бокаите, какво щеше да стане? Но като дойде ангелът, бутна го и паднаха бокаите. И казвам, облечи се, за стражите не мисли, не мисли пак да се връщаш, излез навън. Този ангел, като дойде при вас и ви събуди, вашето съзнание казва: стани, облечи се, бутни веригите, излез навън. Излез? Защо и за какво? Не питай. Като излезеш от затвора, иди при своите братя. Най-първо Петър при тях отиде и те му казаха да се скрие някъде. Истински е вътрешният път. Онази вътрешна свобода, която всеки от вас трябва да има. Чадата Божии трябва да бъдат свободни. Всеки един човек, който няма вериги, то е чадо Божие. Всеки, който има вериги, то е затворник. Всяко чадо Божие и извън затвора вече ангелът е дошъл. Тъй седят нещата. И всичките вериги, които ви спъват, не е лошо, че ги носите, но все някой ден ще дойде ангелът, ще го послушате и ще излезете вън от затвора. Ще се събудите и ще започнете да работите. Тук на земята трябва да се свърши една работа. Всички се смущавате. Има една работа, която трябва да свършите. А знаете ли тази работа коя е? Аз само ще ви приведа един пример. Една майка праща своето малко 10-годишно момиченце за масло. Срещат го неговите другарки и казват му: чакай да си поиграем. Майката чака за масло, а децата си играят. То си оставило някъде шишето и някой му го задигна. Играли и като се сеща за какво го е пратила майка му, потърсила шишето, няма го. Сяда на пътя и почва да плаче. Хубаво си поиграло момиченцето, но шишето го няма. Какво трябва да направи? Едно нещо. Да върне шишето, той за което я е пратила майка й. Мнозина от вас сте оставили вашите шишета някъде и сега се събуждате и казвате: трябва да направим нещо, но какво? Шишето да го занесете на майка си. Всеки един от вас си има по едно шише да го занесе на майка си. Последното, което може да направите. Сега това момиче какво да прави? Пари има за масло, но шишето го няма. Погрешката беше в това, че отиде да играе преждевременно. Аз не я осъждам. Но то можеше да занесе шишето и тогава да поиска от майка си да иде да играе. По-напред трябва да изпълниш своя дълг, да върнеш шишето и тогава да идеш да играеш. И вие сега занесете шишето по-напред на майка си пълно с масло, пък тогава излезте от къщи, че поиграйте с вашите другарки. А но уния от вас, които са изгубили шишето, не зная какъв съвет да дам. Аз само едно ще ви препоръчам. На тези, които са изгубили шишетата, има един бакалин, който дава шишета. Ще ви дам адреса да идете да си вземете. Един бакалин зная, който е толкова щедър, че като купят от него масло, дава и шишета. Този бакалин ще уреди работите ви. Утринно слово от учителя, държано на 11 февруари 1934 г. София.